på då blev han glad. Den gick han till polisen med, säger ni såklart. Men tror ni det så tror ni fel, för Lasse var smart. Lasse, Lasse liten funderade som så. Det där med hit och lön och det går jag inte på. Jag skulle få en femma på sin höjd, inte sant. Jag tror om det så tror de fel, det här är min slant. Men då kom polisen sättandes i språng. De tog Lasse liten och det blev rättegång. Domaren sa bästa blir väl psykiatrisk vård. Men där trodde domaren fel, för Lasse var hård. Här kan man inte stanna, sa han i all evighet. När tror de det så tror de fel, så Lasse och smet. Lasse litens mamma, hon fick en nervattack. Barnavårdsnämnden fick hon fram innan hon stack. För det hade hon läst i någon pedagogisk bok. Men jag tror att hon läste fel, för hon var inte klok. Mil efter mil i 140 kilometer. Lasse var kall. Körde han av vägen, kraschade rakt mot en tall. Bilen blev en skrothög och Lasse bara mos. Fåglarna i skogen de sjöng Lasse liten blues. Lasse blev allt blekare och mossan blev röd. Och innan ambulansen hunnit fram var Lasse död. Prästen sa vid kraven ungefär så här. Han gick den breda vägen som åt helvete bär. Lasse, Lasse liten, må Herren stå dig bi. Men Lasse hörde ingenting, för Lasse var fri. Lasse var fri, Lasse var fri.